pris ko bañ d'accord koku de mom mbir ma fa taxaw mu doora bok ci waye lolu mom moko taxawal bam taxawal mu dik jox mako mang koy ñaanal yalla tay jang nako ngum cheikh abdoulaye sow nit dana andok yow waye fekk na xolam amna benen mbolo bu mu gëna aju waye yow li tax mu andok yow rek moy ben bakkanam mo cey dundé ta bakkan bobu xamna na fi fofu rek la mëna dundé mu ñew ndek lola nit dana andok yow fekk amna jëm jum gëna jox nopp yow dana andok yow rek loko jox lu noppam degg mo hatan ko rek mune waw waye lu noppam hatanut fofu lay laye wala mo tay rek fa ngaral ne man lay ay la ñi dañ ko ba ñi dañe fen tek ca waye mom gis na ne suma basse kettiax bi faale hut yap waye mu sot nanguhut ken soti ko ci cerem ji suma basse kettiax bi la bëgg muy soté ko ci cerem mang koy ñaanal bes bu gatt jot mu ñew yalla jox ko ci warsak lo xamne itti yi ma am ci man dana ko meuna feñal kerek bu baax mang koy ñaanal buma dé bum dé lumay ñu jiss ñaan go ci barka bay ñass bon yalla ngi wax ne way qala fatalikul bam waxe al malaikatu malaikai ya maryam ya maryam inna allaha naka yalla istafaki tannala shallalla wa taharaki mulaballa wa istafaki mutannala ala nisa'il alamin ci ko mbolen jigeni haduna bi way haduna bam don dunda tax nak yonentu moko firi dafa tok ak ndé aishatu naka yow yaay sang jigeni ñep muneko kon ana maryama bint imran muneko koku jigeni jamonom la nekkon sangam gën len ci kaw muneko ana bon khadijatu muneko koku jigeni jamonom la nekkon sang sen sang ci kaw ana bon asiyatu mu wax ko lol muneko wa yaw nima nekké sang goor ni non nga nekké sangu jigeni te yonent ak ci ngam ci kaw goor ni hamut jamono bum teunku ba ila mala nihaya balo amul après moy sang bi kon nak de ay so itam non la waye nak bam moy fatima fatima mom moy sangu aisha parce que yonent bi daf ko dan sen jot magal ko te mo suñu jang tarikh yonent ji sa aisha jog magal ko waye fatima mom daf ko dan jog magal ko kon koku forna te itam do xal nako secret bo xamne aisha tong fo hon te waxalut koko ndax kera bim nekké ci tisu ndewi yo aïs fatima tu ñew yonentu oko muneko japp naane at mi duma ko jall ndax yar wéru koor wu jot ben yon lay teuri alquran ci jibril te wéru koor wi teuri nako ci ñaar yon bon lima japp moy at mi duma ko jall fatima joy yonentu xacc ko mu ñew muneko suma dehe sama njabot yama ci ñeek fekk ci alakhira mu re yo ndeay su ne ko buñ ko yan ko law li de ke man la joy yi nga joy legi ak re yi nga re legi lan la mu ne ko kuy huñu secret yonent bu man bokuma ca kañ nga ma ma sa xame may huñu secret yonent motax lepp lo xamne sa jëkkeer wax na la ko wala sa serigne wala sa way jur muy secret bul dem ba jamono neex nga ne mukk nang ko wax daf lay indil ay jafé jafé daf lay xagn yu bari kon fofu mo tek to la ne aïssa matu moko joggi maryama momu nak yalla malaaka yi ne ko yalla tan selal na la labal la nit dañ ko selal waye duñ ko labal nit dañ ko labal waye duñ ko selal da ngeen wax bi selal la moy bi sa na wet ba mbindeef nekku ci yalla rek mo ci dugg safa boko bëgg xam moy tol biñ jëri ba yépp nekk ab jor lolu mo de safa istifa bon safa moy xol bi sel arif qalbi dana sel ci yalla mu yegg yalla de dundu yalla bu baax way nak cieur bi satul bu julli joté du julli kon xam nga cieur ba satul ali jamour jum jekku jël jigen jum jokk jefoot way xol ba ngay du bond ci yalla nak kon ko xamna istifa way amu tahara dingi na nit dana am tahara waye do am istifa safali waqti wa yaqtabli unsa unsi moy pal ciir bi satna du satchi muk du njaalo du fenn du jew waye nak xol bi ben leer ak yalla tokut on ko xamna taharatu waye amul safa'u safa'u jo istifa jo ci lañ jele sofiyu safa ji firi sel lañu teug ga iftahala yow mi jang na wu ñu tek ko iftaala mu istafa nila istafa taw istahala bu dikke ci gannaaw saat dañ koy soppi taawon kon xol bu sel bi mo tañu tudde ko soufiyu waaji nga xamne and nak lu sel li lolu ci ñu ko tudde soufiyu ci la bok kon yalla ne ko nak maraka yi ne ko motax maryama xamna maqama ba'du rijalillahi ci ko lan yalla ko ko sante mu jefantuko motax ki irtiqa waxtani nagn lay heke na nek sa isar de la heke yag yag nga hag fi ci tatar yi gay hag parce que nara tabako taraki alatil malaikatu amna ci wali ño xamne amnañ martaba deg waxi malaika xamne hit li waxi malaika la way duñ ko gis dëng xam nga nit ki man na nek Sénégal de la téléphoné ba nga mi batam way gisulako wa fum la hoyete rek nga naka job parce que te wala mëso ko gis xam nga lolou dina am wali amna ño xamné xamé nañ bati malaka bu len malaka waxe ñu xam way nak gisuñ malaka Maryama hagna fo amna ci ko wali ño xamné malaka dañ gis malaka tasakul mu melo altkano aw melokan waye duñ ko xam duñ xam ne ki malaka la misal ci naliyu dafa asan wala usaynukum ci mantu don dafa am lum xemem lu gune de xemem de joy di joy di joy di joy ndek beug lola amuñ dara ma ba fati ali ne ko fatima sembu mi nañ dem jaayé ko jox ko lim bëgg xam nga lu taali wax ko li def ko du sax lim de domam la waye roy yonent ci nax gune moto sa dom de ko nax de ko jégel sa bop bari na ko xey sen dom nga bañanté ci gune la won bu lay eh dom la kay jël sa dom ci kay jël sa dom ci yaay ji lola du gune ci xolam xale bi bu dee ba ràññee ku moy tëm ci loolu loolu daf la koy dencal dañ koy appare ci xol bi day mujj momit succionné la ni nga ko sibee rek mooy mu sibee la ko su boobaa pour ngeen dëppoo day jafe waaye su fekkee ne su dikkee nga teg ko ci sa lupp yi pu dara may ko buy jooy nga naxee ko ci lewet lewet doo ko naxee ci xarit xatti pirit mërit waaye su màggee bëgg la rek moo gune nga ak jigéen bi aliyu jël mbubbam Fatima dem jaay ko ci juróom benn dërëm pour ne mi ngay jënd li tax de jooy xale bi ndike jënd ko dajeeg benn yalwaan kat mu ne ko ngir yàlla alu bayti suma ko dara newu fa saraxma ngir yàlla mu yëkkati juróom benn dërëm yëpp jox ko xanaa fi ne boon dëpp layal si Fatima moo ci des jigéen fa war a mel noonu ni Fatima bu sa jëkkër jëlee sa alal bu dikkee fum ko feere donte feere ba comme la waxoon sax mu neex la mu dale dem xali yi ma ngay ñëw ci dajeeg benn waaye bu omat gilam gwaaji ne ko wali ne ko ku mum gilam gi mu ne ko man de waaye dama koy jaay de mu ne ko amande ama xaay mu ne ko mën naa la ko lebal mu ne ko ci ñaata mu ne ko juróom benn dërëm xali yi jël ko dem momit tuuti rek mu dajeeg benn waaye mu ne ko yow sa gilam gi xali yi ne ko dama koy jaay de mu ne ko ha mu ne ko waa mu ne ko loo koy jaay man dafay naa la juróom benn fukki dërëm ak juróom benn mu ne ko ay woo mu jox ko juróom benn fukki dërëm ak juróom benn mu depp nak ki ka lebalon gilam gi mu depp seti ko pour fay ko ko weur weur koñ bi laajte kum laaj ñu ne ko fi dal ken jaarul do mu ñe wax ko yonent yonent ne ko ku ñeek ki la doon yelwaan jibril la kana bon malaaka dikkel ne ko waye xamut ko dafa sol mbubum mu ko ko foge won mo ta ci lolu bari na aji sox joy da jeet wala ko sol yeri tulim surtout mu dikkel la ci guddé te jeline min te jeliyatil khaybi juddu bes la ci nga xamné pey bi mo koy sak de ko ebal ci yow de la esaré soko troxalé yow gog nga toxtané go xamné ken na tut koy far soko trélé dañ ci jelé terané go xamné do taxaw bo pencam yalla motax yelwan kat bu mëna dox yonent néna yelwan kat su waxon deug ko ko troxal torox masalan su waxon deug moy leg leg mu né ngir yalla da wax joju deug hut ci mom de nga re leg leg muy yelwani taxaw ci buntu keut go xamne ki muy yelwan mom moko tane way trew rek mu taxaw fa deelwan bañ de ko jox dara mu ne ko kila don yelwan jibril la kila ko lebal ridwan la moy bekk neegu aljana xana ko ken malaaka la han mu ne ko kiko jand mikail la kon xali gis na ñetti malaaka yoy waye xamuko xajna boba maqam bi mo aggutoon ci gis malaaka ndax maqamay wali mi ngi melni fonctionnaire yi bi nga falo bes sa grade bi hagut ci ngay gis president ba bokoy gis nako nit ñe da gis rek ñaan bindu audience ñaan ñu may la wala ñu gantal wala nga gis ko ci télé yi wala nga dajé ak mom ci meeting muy wax nga gis ko dol dong ngay am lol ñop ko bok ken gennul ci waye bu la nexé rek waxu dem rombo ci calter bi kong duggu wax ak mom genn du fonctionnaire yop hag bo dengere nit man na ñek nak ci balé do gis président lu moy ci yoyu dem ba hag ci sama xama de tuxu ba nga ag ci waxtu wala nexé rek nga dem kong buntu bi duggu ken dula wax loy wut ken dula wax lo do dug xam nga lolam na nak non nak ni nga xamé né wajale nak Omar Diop la tuddu ndekone nekone ci maire wala lenen bakay ag fof wali yubihit bu xol bi de ek ci yalla Omar Diop gam tudon mom lay tuddu waye dañu dem ba ni jawoji de magge non la xol bi de magge ci yalla kon Maryama amna li wali yam moy gis malaka donte xamut ko yonu de ko ndax fa tamasala basran sawiyan fofa jibril la won waye xamutone ki jibril la bimna ka inama ana rasul rabbiki la doora xamne nak ki jibril la waye bu jek bi mom dafa fogon rek akab waxambaane wu dug ci tay tay moko beug gatandu say saye ko sakku ci mom dara motam mu ne ko 11 birmani min ko in kunta taqiyan waye do nak inama ana rasul rabbik rek la xamne ki jibril la kon banne melna am aliyu boba aggagutone gis jëm ju sol mbubam nit neke malaaka la mu xamé ko fa ci aggagutone su boba bon lol la parce que ma xama yi duñ teub rek hag ci yop mune nga nak wa tabaaki tanana la ala nisaayna alamina ci ko istifaa ju jak ji moy selal nako rek waxna la ko tarik labal nako istifa ñaarel ji moy mu dem ba heek ko yam bolem jigen ni jamonom wali ya tax ni wax molem ku ron wali ci jamonom fa maryama aga hagu lafa ndax alquran ya khalal nako siddiqiyatu wa ummu siddiqa ya isa agna ci siddiqiyatu de siddiqiya moy dernier wilaya manuko passé lolo tax ibrahima ñu wasulé ko siddiq yusuf ñu wasul ko siddiq wali wo gis yonent bo gis wali la nu botu gang ci biir war wilaya gi ay tansa la koy jëfé rek mu ne ko ya maryamu ya maryamu batay maryama ngo ko xamna nida te lolu ñi ko xam ci yonent yi bari wuñ musa xamna nida ya musa ya ibrahima way amna yonent yo xane yalla tudne way amu nida yonent yalla mo wad amna nida ya nabiyu ya rasul bon nak makama bu for la mariama doxna ci pm yalla bi baam ko muneko uqunuti li rabbiki topal sa borom wasjudi nanga sujood way war ka nanga ruko marakena nak gorne de jingo xor kama rakha marakena la wax mariama jox nañ la wilaya nga mosko ci sa xol bi mu neex rikway sujootal rukohal sujoot julli ay tiakala tudde nañ ko sujoot wasjud waq tarit te julli lañ ci djublu war ko wax nañ ko ne war kan te julli lañ ci djublu lutax juz ubu deggo ñu xote ko kulliya moy nit ki nopp bi bu takke ci yow te metti wut ku ci ngeup ñoddi la re nga hayuko baram bi bu takke ci yow te metti wut ku ci ngeup ñoddi la re nga hayuko lolu moy juz ubu xamne kulliyu la mutaharif bu deggo ci maqama yi deggu ci hali rek pey pey bu mag bi la re mutaharif ali nabi talib dal na xol dom arama ne ko sa jurmu bi sa jëm ji su fekke jëm ju ndaw la hit fa fiya intar alamul akbar alam bu gëna mag ci alam yeb mi ngi ci dom arama bay dal nañu ko firil ne dom arama mbolam bindi fi yalla yeb yalla taxañ nako ci mom te muy jus ubu tuti bo xamne fessu sax lal muné ko war ke ma ara ke na bay ñass jangal na bu daan jangale di jangale heewu yi dersu yeewu yi ak dersu yi xam xam yi ak ma'rifatu billahi do am yaangi tok yu goor yu jigeen ni ñepp nga tok mu dañ jangal sayda mariama ci dakar dafa fekk do dem ci alhadji abdullahi ci makka fekk alhadji abdullahi mbolom mu ngi ko wër mu ngi waxtaan ci xam xam mariama ñew fasiyene bëgg tok alhadji abdullahi ne ko eh fi du sa place demal ci place yu jigeen ni munaka li nga ma wax bokot ak lima alquran wax munaka lima alquran munaka warka he maharakeena alhadji abdullahi ne ko togal bo baax lolu yar ak bay ñass la su fekkone yaruton ko ci alquran yaruton ko ci tontu han alquran du xam lolu musna ñew suma kër ci guddii mu sayda mariama ma taw rek lampi jam kër gi leer nañ ni na na auto yi ñew mu dugg ci biir kër gi rek na ciop dal neeyuma bañ duggé ci neeyuma mané ko señ bi manoma xona wax ne ma ngay ñew bes sangam mun waaw am tan lolu alquran wax de alquran dama wane la tadkhulu buyutan khayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala neeg bu dur sa neeg kër gu dur sa kër bal dugg lu may nga taggu borom su fekke kër gi du suma kër sumay dikati taggu la mané ko kër gi yak mom ngog daf ni daan muné sayda mariama muné baye daf len daan netlil khiss yo xamné muné barsi online wané bul xam gan giss ak may tax nga fogné gan nga xamout ko nga bëgg ka ci jëw dala andil gatch muné ben way dafa am gan wala yow bul garé ci place yow dédé fané bul garé ci place giss sa maqama nga fogné nak sa ndiati gi xamuñ li nga xam tax nga bëgg leen ci xépp wala nga bëgg leen ci jëw daf lay indil gatch mu ne ben way dafa and ak jabaram ñu mokal alquran mokal na alquran jabar ci mokal alquran ñu gëna ci ben way bo xamne it momu jabar ci mokal na ndaw ci mokal goor gi mokal na waye ñom xamuñ ne seen jaati gi mokal nañ ñom nak seen mokal gi titar la ci ñom mu ne ben shotte rek ndaw ci dal de indi hañ bi taaj hañ bi tang jër jëkkeer dina man qadama lana haza fasitu ha moy kuñu indi li fasitu ha sa ban mo ca tege waye mu dag ha mu dag la dina fasitu ha ndaw sa joge ko fele dik ne ko fasuqo falan nasidakum ila ha mune gor gi dal joge ko fele dik ne ka hafala hama salfa wa man ha mune ñu xame ci na ñom ka dara de diñ don ti toro ne ka xamne motam na gan bul dem place xam may rek fogné nak ñi nga xamé ñi nga gëna ci xamuñ ko dénga mune nak war kema rakena bin biko yalla neko demal hand ak gor ni jaawuma taxawla ak ruko ak sid ak sujjot ak tok ak selmal yi ñoy ndey yi moy ndey julli moy tiak yu magi muneko nak war kema rakena ruko moy troxlu muneko makama bi luma la xew jeelal toroxlu de ngeen wax bi makama bu handu tak toroxlu cere jo handu tak basse la ciep bu handu tak tegenday la da fa yag rek fokk nga am toroxlu toroxlu bu nak ma xam nga gis nga toroxlu jaar ak ma juror bi nga xamé né jaar ji duguna lisim bi han lisim bi fa rafa won wala dafa nasabon way harfu jaar wi dik rek duggu ko mo nango wati rafa ga ak nasab ga dal de jar motax nohat may ko nohadi may ko fuka neex duggu bu ko nexe duggu ci digal nga andi mubtada andi gola khabar andi jar ak majrur bu ko nexe nga andi fayal andi gola fayal andi jar ak majrur mu duggu ci bir lolou dañ lay xamal ne la sama xam bi so ande ak toroxlu da nga dem ba pey bi may la fula neex duggal ci pey bi denga kon warke ma raake na mariama nak mota talibe bu ko serignam haye dara bum seet neex neex bim nekkon na japp ne serign bi yaay la mom dom la dom bu jele dara bëgg koy xex yaay ji pil ko mu rotu mu rot na xamne tangal la ko bu don hogu suu na tangal la koy indi kon mom bum seet bëgg gi mbëggon suuf ci mariama commencé nak de jëfëndiko goor ni hande am maqam ba nak toroxlu bu tewé ci suñuñum moy gëna yaru bu ñu la gey takkayuna du ber bopam ma ngi ci la gey ba bu guddu joté ma ngay jaamo yalla mom ba ka yalla nangolé lam ñu wax ci surtu tarim wa kana min al qanitina mona na wa kana min al qanitati kon biñ ne ko war ko ma war ke ma rakena mu dem jëfé ko motax talawé suñuñit nga ne lum gis ci talibem na koy sédé nay wax na talib bi mo def li mo def la ndax yalla bimu santé mariama def wëlbeuté ko woné na lama ko santone def nako de nga donté waxi ni houté na waye manamé ben la mu né nak salika yalla nako yonentou bi histoire bobu min an bayil ghaibi min bok ci solo xeybu noy leeka den ko wayu mu jëm ci yow wama kunta xam nga ne nek la won la deem fa ñom isul qona bañe sanni aqlamum seen qalimba ya pour seet ku yar ma ayum kan ñom yak fu ma yar mariama wama kunta nek la won la deem fa ñom is yaxtasimuna bañe qulode te netal nga len ko manam mu ne ko ñi ray weddi bu ñu amone xel seet lu dañ xamne li nga wax deug la ndax yow dekk bi nga ne du bele du helmi do dekk ko xam xam moy makka la wa ponte arab yo ay ummi yona lañ won ben ngok say mam ay ummi yona lañ say abaaw ay ummi yona ken jangut xamula won xarit bu am xam xam de tok ak yow dala waxtaan ñu ne mo la ko jox musu tukki musu genn makka ben yoon tay nak da netti lo xamne bam xame legi ay nangami junne hat la nga netti ko ne ko jang ci tere ken mo la ci weddi war nañu xamne waxu la de nga de mu nga ne ko la won iz qalat ba waxe malaikatu malaikay ya maryama ya maryama inna lanaka ya allah yubashiruka dana mu bigal la bi kalimatin tibbat minhu bubtukena ci mom fofu la nasrani de sukandeku de waxna insa jusun min allah te jus ubu de gor rek ni tude ko kulliyu comme ru ko legi ni ko tude julli ni ndax fala bi kalimatin minhu te kalima gi min ci jublu insa ben way fekkon na ci jamono harun rashid ngora man ko wor ben nasran ben labbe mu ne ko yeen yeena ndawé dina insa du yalla wala du doomi yalla mu ne ko waw mu ne ko man am nañ tektal bu wet ci seen téré wi na insa juz'un min allah ni doom nekké juz'un min abbi mu ne ko fan la mu jangal ko aya bi nek na la yubashiruka bi kalimatin minhu buma tontu ci xel nak tontuma ci seen téré bi weddil ma lolu aaron ala seen nak borom xam xam yi kan moma ko ci meuna tontul ben xalé ne ko nala may ñetti fan muneko waaw muneko nanguna bo won semaine sax nanguna kale ba dem drunglu dal baqara baña yakamti di jang par aya de jang de jang de jang ba ci suratu jasiya aya bi nan wasaharna lakum ma fi samawati ma fil ardi jami'an minhu mu yobu ne ubbi len buntu bi ñoo bi buntu muneko dama waye labbe bi mu ñew muneko gisna aya bo xamne lim wax li nga wax fi bëgg sukkandiko ne insa dom la ci yalla su fekke lool la kawnu bi yeb dom lañ ci yalla ndax yalla ne wasaharna lakum ma fi samawati ma fil ardi tagatalna li ne ci asman ak suuf jami'an tu min hu mu joge fa mom kon su fekke min hu rak ci nga bëgg hatene hensa doomi yalla la kon min hu gogu moy hatene lo gis doomi yalla la kon hensa amu dama ngeenal ci kaw nit ni la be ba dafa tup dug ci l'islam bur bi al ko torop lim lay jangal xesebo lim lay jangal moy tontu bul ko de yakamti bo xamut mu dess lay leer ñaanal distance dem liri hat wala nga murajaha ji fenen waye so yakamte tontu lu ko dut waja far la hay nak hay bo ñaaw lolu bokk na ci le xese bi de jangale ina la nak yalla yu beus rek bi kelimatu minu ismu turam al masihu masihu lay tuddu isa ibn maryama ñett tut la ko tudde tudde nako masihu tudde nako isa tudde nako ibn maryama tudde nako ruhu lay kon ñent tut yoy la alquran tudde isa masihu ñaari maqama tax ñu tudde koko moy dox kat la won tourisme kat la won bo xamne daf daan wër rek de gindi nit ñi warut ngi tam deureum de warut ngi tam mbolo warut ngi tam daraja waye daf doon wëp de joxe yalla defo nit ñi ci yalla lolo taxon bokk na ci li tax ñu dekk masiw sayahatu je fi retourner la bokk na ca ku gumbaan bu la laalé ci bëd bi rek bu la laalé sa loxo ci bëtam rek nga xol ku febar bu la laalé rek nga wër gis nga lool moy barké tigi barké ay xaj la cër dana barké lamagne dana barké waye cër du barké cër dana barké waye xol du barké xol dana barké waye cër du barké bo lanté yépp qaziyatu ilahi la yalla ñu ko yalla may lamagne bu barké ay la wax ante nga don waxantu sax yalla amal ko lool moy lamagne bu barké waye loxay barké wuñ tanki barké fo wacci tam dana du xew waye bu ciri barké lolal mu yokku mbamu bu ko nonu to na am fo wacci barké commencé dafa yokku dé xol bo xol bu nak bu barké borom dafa hénu sifatul ilahi mun lewet hoyof yoy daf koy hénu zubal lu mo né xol bu barké kon tudé nañ ko masiw ndek yar yoy tudé nañ ko hensa insu jeufiri mbey la gelam ak mbey moy gelam go xamne li dafa wex li ñuul li xonk go gelam mo tuddu insu ci arab insa nak tuddé nañ ko lool ndax non la meloon dafa piti pantawon wexu tal bañ xamé ko ko wex ki ñuulut kok bañ tuddé ko ko ñuul ki xonkut ba piti pantawon loolu motax ba ñu tuddé ko insu kon wax na la li tax ñu tuddé ko insu ibnu maryama hamut bay yaayama ko jur ci katanal yalla ni tuddé ko nak ibnu maryama ndax bo amone bay bayam lañ ko hat mohammed ibn abdullah lay wax lim for buñ ko tuddé mohammed ibn abdullah lañ wax kon nak su aysa amone baye konon ibnu koka lañ wax kon lool moy hikmatu wi kon wax na la ñetti tud yoyu li tax mu tuddu ko esa momo nak wajihan mbir moy nek borom daraja dunya ci aduna wal akhirata ak al akhira borom daraja la ci aduna ndax xamona jëm teri mat sak mo am xam xam tawrat ak injil yep mu xam ko xam li jaba ci yalla am bora am bolo kon borom daraja la war sak de amuton ko mom ndax ko ñakkon la amuton dara dan doxé sax tank neen waye deg mosoko jam naaj mosoko tang andak tank am yi lay doxé ndek ñak motax mu né borom dara jala ci fof ci dunya ci maqama bu jekk bi wal akhirati buñu démé bam dikkat borom dara jala lay do dara jojé dama ko koy yokal waye duma ko koy wañal cheikh tidiane néna 500 mina 500 bu diké ci ñun lay bok tidiane lay do lool doyna ci cheikh tidiane numa la wax nak néla lool mo réral gaay borom xam xam yépp nangu nañ né insa dana del ci waya fan la nan la lool mo réré bu lool réré rek yonent jundion nañu né insa mi ngi wacc baytul muqaddis ci soror bu tuddu manaratul bayda fofa ci lay defé cirip wacc lool waxi mahna la xam nga waxi mahna so koy deglu té xamula lamay wax daf lay indil torom mesela tay xalé bi bu don foré nga koy togal way te fekk mi ngi tok xam nga yow djublu la ci togal ke togal parce que mi ngi tok kon baal li ngay def nga ci djublu yow nak su fekke deggu la mahna nga ne way ki kay ba ngi tok mu nan ko togal togal tuba do deg waxati kon yonent da fay waxe ci mahna yow nak nga fogné ci tadje sout la waxé di jëm la waxé kon maqama insa bi bu moy dikké ji la koy taxa djok baytul muqaddis neeg bu qalbi al qalbu baytu rabb qol mo koy taxa djok pour selal qalbu bam sel wet mu nek baytul muqaddis lol mo koy taxa dik li tax muy wacc ci soror bu wex bi soror ben affaire la bu ne tur ni du alif ak yalla la koy taxa dik moy kenn ak yalla ke lay djel dugal ko ci qol yi lolo tax ñu ne kon ci maani la waxe ne baytul muqaddis lay wacc soror ba ci lay wacc buñ démé ci xam xam mo nasaba waxuma ne bay moy hensa waxuma lool waye buñ démé ci xam xam mo nasaba dañu gis ne ah bu ko du wut tam day safna sap waaw ne xam xam mo nasaba bay mo ñu ko jangal mu ne ci la yonent bi fekke ay yonent ci kaw dafa am maqama yuñ def munasaba mu ne adama yu mom la fekk ci asaman ci ndek mu ne adama dafa nekkon aljana aljana gënal ko lepp iblis xey tox toxal ko ba génné ko mu ne yonent yalla mo mat dafa nekkon makka makka gënal ko ci dekk yépp mu xey abo jalin tox toxal ko ak non bam xey génn mu ne munasaba gogu mo waral bam ne beure rek mu fekk kafa de nga mu ne yahya ak hensa li tam mu fekk len ci asaman ci ñaarel yahya ak hensa ñoy non yahudi dañ len waxal ci yahud fim saxé ñoy non yahudi bañ fexel len ki reey nañ ko faq ki yalla ko haar mu ne yonent yalla muhammad tam bin ci medina yahudi dañ ko nono ba de ko fexel fexé yu bon pour reey ko yalla ko haar mu ne lol moy munasaba bi mu ne yosu wala fekk ci asaman ci ñettel mu ne yosu ba dafa ne beure tak ak ak may doñu baye bañ ko mbokk yi bañ ko de ko fexel fexé mu bon ba yalla xey may ko doole mu gagné len gagné gu fess bo xane man tu ne pitterte ko ñom ñep ñu ñew jébulu ci kanamam ne ko jéggal ñu mu ne la tasriba yedd sax duma len ko def mu ne yonent yalla mo mat tam yalla fa ko may ci biit mbokkam yi ñu bañ ko de ko fexel de ko fexel de ko fexel ba yalla xey andi fatu makata jox ko doole jo xamne tay duggu farfos rek mo xew ñu ñew duggu dalé de jéggulu yonentou né warna la suma mbokk yosu waxon mu né makam bo mo leen xewlant de nga bu fekke ci lool la nak loolu mom la top top top ba ci ibrahima mu mujjima waye comme lool taxut ñoy jox dama la bëgg indi rek munasaba bay ak insa motax ma jukkertil la loolu waye du toolu man nañ koy top ba ci ibrahima ben bu nek fam def ak munasaba mom waye comme dama la bëgg andil bay nak fim def ak munasaba insa ñu dalé ko ci masifu gi xam nga ne mom rek mo fi ñew khutbu yi passé yépp abdou qadir jilani khutba bi khutbani tam nga man ko jéxal baghdad lu jall baghdad xam tous abo yasir bustami yu khutbani tam nga man ko jéxal moy tam ci bustam tundu la won ñu tey ko bustami yu manam dekk la won tundu la won fofu la ko jéxal ñom ñep non la waye cheikh tidiane lim for for for for maqamam bi min ko jexal digeunte jazair ak maroc parce que algérie la juddo waye xote ba nga nek maroc kon lim di bu ko genné rek fa dem misra dem makka pour hadji makka lol la won kan mo fi ñew ken jangalut ko ken terbiyehut ko mu xey rek gaddu alquran ci xelam me lameñam wi wati mbolem haduna bi fune mu dem fa waxan mbolem dom adama bour ak baram halal ak ko meena dom mu wax ak yow te waxu ta yow pour récupérer xalis ci yow waxu ta yow pour nga nek talibem da fay wax ak yow pour nga djublu yalla kan la kon masihu gogo fofu lañ defé monasa waxuma né mom la nak wa dama lay waxal monasa bi rek insu bay rek modi fi serign bo xamné daf dan tok wex tal sim tuti mu xonk cior sim tuti mu ñul kuk mbolem qutbi atta cheikh tidiane sa jangaluñ ko lol war xamuñ monasa ba fofu denga ben serigne bo xamne dafa amone ak difficulté tuba bi mu wax turam way dafa amone ak difficulté tuba bi denga xam nak ben way bo xamne ci nar bay o serigne serigne ki serigne ba o serigne bok ngan o halé bo bay ngan yegante wuñ ñom ñaar ñu dajé légui nak serigne bi neeg biñ ko dalala biñ cey dem jiss bay mi ngi wéx tal muneko wa yow sa gan gi nar bi fum joggé muneko du nar wallahi muneko kan la muneko da ngay dégg Ibrahima Niass ci kawla muneko moy na ni xalé bi may dégg muneko ah idée bëggon bëgg na suma ñibé nga bolanté ma ak mom ma xarito muneko dét mu wa serigne ñu jatté gi muneko dét buñ neggay ba nga ñibé na la yobbu ci mom rek ngeen waxtaan muneko acca mo ñot di ko ba ci bay mu ñew waxtaan muneko man dé tuba bi daf ma xoo te xamna na li ma xoyé fitna dong la ma oyé nelawuma samay talibé nelawuñ ba neko ken dula xowati jeexna tak bul tit bul jaxla ken dula xowati jeexna tak waji serigne mi dafa to rek ñu indil gornolu ki indil ko lettre rek nako demal ñibi liñ la doon waxé paré na mu dik ci ndiaté gemé nako ki du gune dé ngok kon wéxay bobu ak ñulay bobu ci mom rek la suñu benn serigne bu ñu wax suñu dara baaw top mos na koy laaj benn poular nek ñun suñu serigne day tok bam yag wéx tal tok bam yag ñul kuk tok bam yag xonko waye lool seen xam xami poular yi lool lan la ci mu ne ko mbinde fi koy xaccio waxtu ñulé rek ñi ñul ñone ko do dem waxtu xonké rek ñi xonko ñoko kay bon tourisme di mom def nañ ci munasaba hesayatu gi def nañ ci munasaba ibnu maryama o fi def nañ ci munasaba parce que isa amut bay ñass amna serigne ñu may ko wirde mala jeblay ñass ci la bok dengere may ko wirde tidiane li jassal ko mom kont na ne xamna juroom fukki li jassa ibnu maryama ngo kon buñ ne ko lo doon mu ne tidiane kon cheikh tidiane bu kon bay ibnu maryama way xamut kenn ko ko jangal sharia xamut kenn ko ko tarbiya xamut kenn ko ko tarqiya maddat yi may joxe yeb ci pey colombe la joge ko rek sotte ko ci mbinde fi denga kon lol may munasaba ki ibnu maryama wajihan fi dunya bay bu solo nga ne bour la yere bu rafet ba doxine wu neex wa waxtan moduna aduna jotale la rafet waye buñ demé ci al-akhirah mo daqa nit ñi dem jakk li magé daf daan dem jakk mo daqa hor mo daqa jang al-quran mo daqa sadaqe mo daqa lu bax lu ne rek mo ci raw kon mu def na munasaba ak insa mu dess karama yi insa indi fum ci munasaba ak mom karama yi insa indi moy wetal gumbo taras mu lal ko mu xol dekkal ko de hein wetal ko siti yi mo ron karama yi gën for dekkal na ñett nit xaritam bo xamne dafa feferon digënté mom mom doxam ñett fan la ñoo téléphone ñu wax ko insa ne ko sa xarit ba dafa febar mu jog de ko setti bi mu fekk mu de bim diké rek fekk ñing ko teural mu sangé ko laal ko rek door ko waji jog dundaako te gannaaw gu dund na ba xam fay doom ba xam nga li xey problème xam nga fi tubaab jëlé évancer bande rampalé benen wax fofu la waji bim démé déhé nek alakhira insa dékkal ko suñu évancer to lam jëf su ko waxé rek aduna tukki waye dañ ko évancer ba xamatu té dara dara dara dara melni mo tudduga alakhira da fek dugg na ko su dutone évancer gog no bi tukki kon dekkal na koku dekkal na ben doomi magat koku du bahamata ay dom dekkal na ben doomi joute gañe ne ki dal li ñi dé barke dem rek la mëna dékkal ñu ne ko dañu bëggoon nga dékkal ñu sam doomi nuhu xane boba ak affaire bi bi moy am bi insa dañu ak bu moy am mat na ñent juné ak ñu dem ba ci bamél ba rek mu fëgg ko rek mu né teul bop bi wéx tal bi jaw moy la nakam yeen ñi jangon tariqa sam mu ñu ne ko ki moy sam tigi mu né mo wax ak sam naka yow lula bi jawlo yow bi ngay dé bi jaw amul parce que bi jaw nga am ci jamono yonnte yalla ibrahima yonnte yalla ibrahima bi moy xamat dom manam bobo bi jaw amul way bi mu amé dom nek ismaïla dom ji nidu ko nido nido nido nido ba bi mu xalé bi ne ye nek gune bukki tolok bayam taxaway su ismaïla da ñew ñune ibrahima nga su ibrahima da ñew ñune ismaïla nga yalla wéxal bopam ibrahima be tal légi nak bu ibrahima ñëwé ñu xamné këram bi jaw ji moy bay ji ki bi jaw moy dom ji kon bi jaw mi ngi xewé ci yoonentu yalla ibrahima mu ne ko yow lu tax lu la bi jaw lo te yow bi jaw la won mu ne ko binma ayul ruhu yalla gi dama yaakaaroné haduna mo tukki yalla dékkal bindé fi ci la tité bo bi mo wax ak mom dal gañé mu no sam wax léen na léen ki yalla ko yoni muneko dehatal delul te dega muneko ci sarta tisunde duma ko mosatu parce que tisunde wu ndiako ba legi mang ko yek ci son prof bi fekke lola dal nanguna dehat muneko kon lola nangul mu de motax serigne bu la sante maqama bo xamne am nga ciow tis tis am nga dur waxu wax ko nako nak beugumay juyo yow waye li moma jaxal ben serigne ba difa ndaral lako wala mu yoni kenen monu khattab def nako ci hudey bi yetu ba ko yonent bi nara yoni fo xamne amna fa jafé jafé daf ko nako kat ya rasulullah man makka dañ ma bañ yow xam nga ci dara suma démé suma mbokk yi sax ñoma ñëk bañ waxuma la ñi du sa way mbokk te xam nga ne l'islam bi ma dugg rek lañ ma bañé suma ay hag duñ mal duñ mom xaral ma lay dañ may fata fata ray ma yonil hosman mom bëgg nañ ko amna fay ciofel ken du ko fa ray dañ koy tirangal yonent fa def lam wax mota sa talawé boko santé mbir mom mu indi ci lay wo xamné deug la bal ko wax nan ko nga du talawé rek nga dogu fekkil yonent parce que yonent manon na Omar nako demal dara dula ci fek xam nga manon nako yo waye dafa nangou dogal bi yonni Ousmane kon fu bay defé munasaba ci dekkal ludé yuhi bil helma wa sunnata lati amata al jahlu wa yuli millati saqani al latif nahwa kankani wa rabbu atani maqama kunkuni wal qasdu iya sunnata al amin uhi tariq al qawm lil qurun bobu iya bay dafa dikone fek sunna de mar lol ñep xam nañ ko mu dik dekkal sunna kon dekkaluton ko de bay dafa dikone fek yonent bi ne beret daf doon jangal goor ni de jangal jigen ni de jangal mag ni de jangal ndaw yi der sun bi ñeppan ci lol reewon nañ ko ñu ne jangam jigen jarul dara bofu sunna de xon na xam nga bay ñes mo dik indi ko der su bu way joxe rek goor ñangi jigen ñangi goor ñi xam xam xam jigen goor ñi mo ko xal quran jigen ñi mo ko xal quran goor ñi am diplome jigen ñi am diplome lol bay sunna bo baye ko indi nit ñi reewon nañ ko yonent non la do way nit ñi reewon nañ ko dengo bi kon yuy bi el elma xam xam de won na ci bay la deke kéré bam handé Aladji Mourou Fatta Sakho ñu dugg biir Dakar ñu dem fi école baye bu nekk ci Dakar nono ñu fekk bar la toab bobu toab yi ñoo fi ne goor ñi ak jigen ñang haywa nga am hawra ya ngay jël la ñoo Aladji Mourou Sabakh Sall nako señ bi yeen ñi am ndi jaba ci Yalla du ngeen ñaan Yalla pak bi mu nanguko ci toab yi def ko lenen xol rek doomi julit ñepp nekk fi doomi julit lay xol ni ya ko rek señ bi bayna ko wala ma def lo gëna gaaw ñaan mu nako lola moy daan mu nako sa force bi tourner mu tourner mu ñew ci toab bi nako yow pak bi jaayo la mako xam nga nak tasxir waji man tu bañ ling ko wax su bëggona bañ monoko fokk mu def ko surtout na nga am tasxirul arwah mu ñew nako sa pak bi jaay la mu nako sama fayel ko jar de ma jaay la mu nako ñaata mu facture ko million yo xamne bobu fogon na ne lool man taxam nit ku ñul man ko xam way kuy nekk tasaruf kuy nekk musarrif baye la gëna nekk musarrif parce que Sénégal mo suñu am bot bo xamne bu doy waat la bo xamne rew yi leen ko lebal won man ñu koy fay te bobu si ngor fi nekk de nga Abdou Diouf la ebal ci baye ne ko demal ne ko haya ngay bëgg am bot bi suñ ko fayut rew mi dana di baye ne ko nek len ba heure sangam ci bir sangam ngeen fekk ma tay ba nga yone ay ndaw ba ndike fa koy bal ci ki war ñu hag ay caisse yo xamne caisse ya nga fess del ak dollar lol tasaruf la mu ne ko jël len yobbu ñu jël yobbu ko hein ben way bu dekk Burkina Faso Burkina ngok dafa deggone bay lima am ci talibé fanwéri million xamna fa yakarone yoy yep kat bay la né mu jé ko Burkina Faso dik ci bay né ko dama dégg na am nga fanwéri million ci talibé bay né ko amuna ko départ bobu ci la bëgg dimbalé bay né ko bismillah mu khatim ci nek bay khatim dagg fi dagg fa door rek mu soppé ko téne bu fess del ak wurus mu ko lima la ko may hol talibé ñu yak ko pour nga dimbalé ko ko ci départ bi baye nako man nga koy bindat man nga koy faratu delo ko fam newon muneko wa muneko far ko delo ko fam newon mu far ko sul ko baye bind ci koob rek ñu deg yuux yi muneko banque bobu nga toj ngok kon fekkon na sunna de mu dekkal ko lol moko wax fekkon na xam xam de mu dekkal ko fekkon na jokk ak bokk de mu dekkal ko kon lolou moy bokk na ci lim munasaba ak hensa hensa dekkal na way de momit dekkal na way de hensa nak way de am ye bam len dekkale net lay ay jeriñ la neatul fi baye nak bim dekkale xam xam ndax tay newul ba de jeriñ ba legi te ba pintam yalla day jeriñ ngok de batay lap ci yalla dañ koy tuddé dé moto qabla an tamoto lolou la yonent bi wax dé len bala dé gi ngén dé xam dé waxu ba ak fi fekk len xamna dé go dem len ngén dé ko dé gogo moy fanaw suf yang ki ñëk yi suñ ko défalan sen talibé manuñ leena dékkal mota ñuy ñëk seeni jabar ñëk seeni kët ñëk jëri yu rafet dootuñ ko sol parce que dé nañ ta dékki wuñ ki dee kay ñu sore ko ñu sangé ko malanam malikan dem sul ko ci bammel ba man lay sulatu gané la han ngok suf yang ki ñak yi kuñ buñ la turbiyan ba nga ag ci yalla rek yow malikan bobu ci ngay ne jabar jo xamone ñak nga ko dom jo xamone ñak nga ko kër go xamone ñak nga ko ibrahima ibnu adham ci lañ leen koy jox misal buñ turbiya ag ci yalla gaday dom yi ak ibi rek dem ay hat xamuñ ci mom dara ben wis muy hajima ka handak gawar rek ñu seen dom mu seen dom jange handak ak gawar de acc dom ji nek na waxambaane legi bam ko seen rek commencé joy di joy arab yi wër ko ne ko seen bi lan la mbaru xale bu rafet balé hay setan fa la man manam arab mom dafa bëgg goor pour sey ak mom mo len de wallahi du lool ñu ko lan la mu ne kala de ñew suma dom la bu may dolo tout la ko geddon ci yalla fimne bu dikke rek lama geddon ci yalla man na xam ma jelaatu ko te kon limama yob yaqku na kenn ci yeen jot dajé ak mom wax ak mom bu diké wax ak man rek man ma dem bala dik oko fagn ko reey te dekkaluñ ko motax man ta am dom de ngeen wax bi bu wax yow nak ba nga haggé ci yalla ñaata dom nga fi xamaat gannaaw ah mu ko ñaata jabar nga fi takkat te ya nga waja tak yeena hein ba ngay hagg ci yalla lal bi ngay teud tay mo geun ba nga don teud lolou kon sa wayde yi nga dekkal Umar gada gané ko tehon na hesa kon mu fofu munasaba la fi gumba trasi def nañ ci muna waxuma na bayma hesa de waye dama la xaf fi def munasaba rek gumba trasi yi nga xane hesa bu len laale rek ñu xol moy fekk nit ko xamne xamut ci yalla dara ba dara ya bolo je mi ngi japp ne yalla mang ci hasaman ya frank layu fofa xawma fa kala wo xama fa sol bubu way mom lol la japp ci yalla bu ne yalla ngi fu ne hit xol bi mom lim d'accord rek mo yalla ci ko mu dik nak tay ba sa beut yi cheikh tidiane neena ñepp ngay gis yalla fañ ko xamut mu ne hefe ci tax ñi ngay gis yalla dañ ko xamut lol la cheikh tidiane wax baye nak tayba la bam nu yalla dikke rek nga xamne ni yalla la ko romb yalla xam ko duta ko natale ci hasamani duta ko natale ci li walawo cheikh tidiane nana dem len xame yalla muné halakira xam xamu yalla rek mo fay circuler de jeriñ waye xam xamu sa rien fi ci do len ken duko yobale cheikh tidiane mo wax lol muné parce que xam xamu sa rien mi ngi melni xam xamu docteur mune bo jangone xam xamu docteur ba xam ci diplome bi tuddu ba agarésé ci dem ci rew mo xamné kenn du fa fébar dang ci fayé ko han mune sal akhira so fa yobo julli sujud qabla sujud ba'da fak sey fasé talak fasem ba'im sal akhira sey duñ taf jëkëré ak jëbaré duñ xulo mu yobu fa am xam xam jagal bok lolu fa jëri yobu fa qabla salat ak ba'da salat qabla salam ak ba'da salam ken du ba julli lum lay jeri nga yobu fa kafara bo dagge ci koor nga yobu ko lum lay jeri mune da ngay xam yalla mune bo xame yalla bo dugge alakhira nu la yalla feño rek nga xamne waw nu mom la do am problème de nga kon nak mu dess isa da fay sokk ci souf ci rek jang ismaïla la sam tafli ci rek mu soppé ko njugum naw fere reur ñepp gis ne sokkab souf bi modi njugum li mun fon la baye defé mo nasab ak mom moy ko xamné xamut ci alifun baun xamut abc dara la xamut jangut tuwab jangut serign kon souf la mbolem xétu yi ñey soufé lé nit nak ma nga ca ma ngay tox yamba ma ngay sacc ma ngay ndialo ma ngay dem ci salaré kon souf la baye jël ko nak moñ ko terbiyé ko muy fararari ci pays yalla kon tibuna souf moñ ko soppi ko njugum li tax mu tuddé ko njugum nak li tax njugum bit njugum dafa am tarikh ci adama waye dafa am tarikh ci insa ba yalla génné adama dek lam ko def ñeppum ndugu mu ñepp dem def ko khalifa ñepp dem de ko magal mom mu ne du ko magal yalla nak lutax mu ne ko ko yene yow sant ko wala taqraba hadhihi sajar mu dem de ko lek man kay ko hanno ko amut ak yow affaire man duma am ak mom affaire yalla nak ko geureum na la ci lool ba dana la de rep yep dañ len lasper fetal len way yow ngay lejeul nit ci negam way ken dula lasper lolou ci la ndugu amé maqama bobu mo njugup li tax ñu def ko njugup moy picc la nit la parce que dafa amé wéen ni jigen amé wéen da fay ré nit nit da réhé da fay régal ni jigen da régalé waye nak da fay naaw ni picc yi da naawé kon picc la waye nit la malaka nit amé nako lool nak moy buñ la formé ci pieb yalla bi yew itam nekkal picci nekkal nit manam nekkal picci fu tata dikke rek wax jo nakali fu dikke rek nawal dem ci yalla nga degge ko fa yalla de nga bu ne la diw mo la wax li diw mo la wax li nawal dem fa yalla kon fofu bay nekké na fi munasaba abras siti moy jangoro jo xamné yalla buñ xam nu mel chamak ne la daan gënde am waye bo amé nit ki day xéssano rek moy xol bo xamné hatta nu ci xewal ak dekk ndoram dara lepp luum deg na dekk ndoram xamna ko rek bu ron hañ sax manatu da motali hañ ba ne xol bo nakari xol bi de xessen ci lool de ngeen wax bu di ci luum xam ta xamul ko rek xol bi de nakari koku moy ki siti koku bu jokko ak bay xamna jokko go su ko jokke ak mom xol bobu dana wër kak dana mujj lu dekk ndoram xam day jappale mom moko xam lu dekk ndoram mel day jappane mom moko mel li nga jappane ya ko xam kay du nakari sa xol bi nok kon nak lolou moy munasaba yi insa nak maryama bi nga xamé né hambu na ñett waxtu rek la hambu wasin waye ci bi ñett waxtu yoyu ben xaritam rombo ko bi tuddu yusufa najar jaxle lol xamné maryama mi handatul mom kenn bu sété jaamu yalla ak maryama gi ak daddu hadunaam gi ak ni moy moytande ko gor ni mune dal li dal war to am parce que xalé bi nim djubé gor ni sax ak goñ fofu waye bu sété ni biit bi am ñu xamné hambu la taamu jëkkeul loolu jaaxal ko bu démé bay bu ko bëgg labal ci yalla rek du ko mëna labal mom mom ba bës nak ñu mëna ko maryama mune ko xam nga ma yow suñ bay ñoo bokk rek muneko waaw muneko sañna lay laaj lu ne tay suma xarit nga muneko waaw muneko deug deug man faam luma la jël ci suma xol bi dakna dak dak dak dak muta bala momay halak nak dana la laaj maryama nako laaj ko laaj ñu wa rafet de moy waliyu yalla so deugé ci mom tat tat bo dikel bokoy laaj xamal yar ak teggi waye bal dik rek ne ko ko rendeng rendeng joju yow man na la indil jafé jafé ba pincham yalla kon dikke ko muneko waw muneko acca lajal li nga beug laaj muneko ndax garab dana sax te xamut jiw wuñ fa ñeekal ji tay rek sax lol est ce que dana am maryama nak ah wa haj garab gi ci hajina de ba ka yalla ay saxal jiw jitu wuton ko te mag na le nga de meñni ah mu xamne mi ngi koy tonto xam nga dina ci xol lu reey maryama nak tay tam li nga beug wax adama buñ ko natale muy garab amul yaay amul bay te fa xey rek nek ponkal yusufa ne ko jere jef jeexna man kay lima don laaj saye melal non waxtu wuñ la waxe ci sa dekk ndor ne li la wax wala li la def te baaxul setal jeufam ak jikkom ya nga xamon ci mom su fekke ne jikko ya nga xamon ci mom ak jeuf ya baaxul liñ la wax baaxul waaw kon lañ la wax xagnan bu la nexe deugal su fekke nak gismot lay gis ci mom lu ni du lol jappal ne ki shaytané la ki la waxal ni shaytané la nga moy tane ko ay affaire am de nga mune nak fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabina mi ngi bok ca ñama jégel son bop yalla du ay distance kilomètre ki sos ki nga xane digënté mok mbir ma ñett kilomètre la ñu ne moko gëna jëgé ki nga xane digënté mok mbir ma fukki kilomètre la du non ci sañ sañ lañ koy jëgé malaaka yi sañ sañ lañ jëgé yalla waye du lay sa qurbal makani fa fam makali wa yakallimu dana mo waxé anasa nin fil madi tilal kayba wa kala an bir moy nek mbay ros min azalina itam ci salina yamam esa yalla koy tag tagge nako maqama qurbu tagge nako maqama waxe nit ni ci mahdu ak waxe nit ni ci kahlu de mahdu moy bam juddo ney ni abdullah atnel kitabo jan la ben ba aya ba jeex te boba ñing ko lay kaal ci cendeen tay la juddu mune insa fof la kalan moy bima me fan wéré at la ko yalla yoni ci banu israël mu nek ak yonent muy wax ak ñom ci injil da wax ak ñom ci tawrat fan wa kala nango ci maqama bi nak fu ko baye defé munasaba ci lool moy way kelimu nas fil mahdi sama fati and mahdi sama fatu marna ba nga xamé na mang ci sama lal kay ci cëndel nga daf dal wax lu yému yaayam bot ko na dem dekk sangam ñu dem ba ci yoon mu ne ko yaay botima taaj ma fi rek dara duma lal dem doxi sa soxla ba ñew koku mi ngay wax ci mahdu waye wax na ci yalla te ba nga xamé né pey ba nga deñu nok ci bopam wax na ci mahdu moy ba fay du waccagut da na waxe yalla bay la di masba neena dañ da and ak baye genn baye gis ben gadji ngeran wala rat naka mas li lan la muné ko rat muné ko du rat muné ko lan la kon muné ko yalla muné ko yalla muné ko na lay nax rat la kon wax na ci mahdu boba mi ngi deñu yalla kam le ne bu magge dana waxe waju mi waxe dana ci waxe bay jeru qadi neena buñ dan fo yaal bi mune bay buñ taxane ba pare yew sen say ne dañay taxani ne dañay fo nak mune bay njangam kamil la len defo ay fak ci xoli xobi walo yi dajale ko bam nek jukki muy tasare nak diw am diw am diw am diw am bëgguna yépp mu ne loolu lañ daan foxé ci suuna yi xam nga ba mi ngi wax ci mahdu de mu ne mooy dalee tasaare wa ñaan acca jëlal mu ne buñ jëlee mu ne ñun gune yi booba dalaguñ jàng mu ne li ngay wax mooy ibrahim mooy munu mu ne woon li may wax moom bàyyi ibrahima xam na yàlla yàlla xam na ibrahima ibrahima xam na yàlla yàlla xam na ibrahima xam nga ba mi ngi wax ci mahdu de mu ne buñ bu kaam buñ ne kaamil bi pare na bàyyi koy tëj aya bim koy teje ci suratu qital te bo dalagu jang wala sadaqo la halakan khairan lahum te bo dalagu jang lolou kon mi ngi wax ci mahdu mune buñ paré mune bayne mi ngi haji makka mu yek bay se qadimu ne mo dakhahe golo momako no ko nefele def mune mu yek bu hakke ci qabir rek rotal ma ngi tollu rew sangam mune day tuddu rew dengu mbali tollu rew sangam waw dawe rotal mune gune jangna bayne la hagna rew sangam ni jotale hanté ko mune bam hag ca bankas bo mu jiwa mu tag ak sina makka leg ma ñibsi mune ni lañ daan foxé ci hall bi koku waye ke limunata fil mahdi mi ngi lal kay bo mi ngi waxale mi ngi deñu li nara xew mune suñu paré ci lool mo leen nañ leen xaré mu ne su ko defee ñu daal day wut ay bant def ko muy xeej mu ne bàyyi mooy général bi ña ngi koy baasa tantal moom ci xobi wala yi foofu mu toog ca ker ga su ko defee nag gars yi ñoom ñooy de gune yi ñooy dajale ngëb xeej yu de jamante mu ne buñ ci jamee nit ba mu juum boo waaji jam ko mu nàcc mu daanu ñu ne diw dee na diw dee na bàyyi na dee daal génn ci dikk jógal waay mu ne waa ji jog na peut être lii bay si xadi moo ko nettali ci kuus yi mu ne mos ñooy ñëw ñu xam ne diw sangam jam nañ ko parce que fi ko bàyyi raay rek foofu lay witee kàkk kon loolu bokk na ci lim def mu naasaba ak hensa waxuma ne mooy hensa nag dégg nga de mu ne nag way kali mu naasa filmaadi bim amee fan weere at moom hensa la woote bàyyi bim amee fan weere at la woote faydu kenn jàngalu ko benn sëriñ manuma wax manu fi yaana dem na daaraam mos na am benn borom xam-xam bu mag bu daan jàngale xoo ko bés ne ko ibrahima yow jàngulo yaa ngi topp sa taar bi rek damaa bëggoon nga ñëw ci suma daara ji boo jàngut di dégloo xam-xam cusaan la mooy dégloo ibrahima ëllëg dañ la laaj de te soo jàngut boo lëggee bu ñu la laajee boo xamut gàcce laay dox waxa waxa ba pare bàyyi na ko a baana ay yooni yoon mu wax ko bàyyi demut ba ci yoonu ñett la bàyyi neen taalibe kaa leen ñu dem ñëw rek fekk waa jàngee jàngale lawal ak saani tib saani la toll baba fala iskaala nga xam ne moo gën a jafe ci saani waa ji bi ñu jàngalee ba pare rek bàyyi na ko man daal li nga wax noonu su fekkee borom téere bi bi mu koy taalib li nga wax la ci jublu bon man wax ji xawma ko mu ne ko wan yow noo ko xamee bàyyi leeral ko ba bopp yëpp kóol ñëpp xam ne nii la mu ne ko wéyal demuñ lumay sëriñ bi ñak toy kat ni ngeek bay genn mbar mi ba dërsu wa passé ñu genn bayna yakana dootul wax kay jang fi dé non la meron way wakalal min salina e yalla wax insa yalla wax maryama ne ko lañ lamay dom kon baye bim nekke kanu rek waxe na nit ñi ci xam yalla tarqiya ñep tarbiya ñep li gëna alhadji abdullahi az lajoon nañ ko karama baye mu ne baye bo amu ton karama lu may sëtt yonenti yifute ko top ko de ko toroxlu ci karama de ko jox bo amu ton ci karama lu may bob rek doyna te lol may deug qalat rema ne ko rabbi yow son borom ana yakunu li walad nan la de xame dom walam yem sosni te lalut ma basarun binde mune yalla mune ko yalla ah dom dom itam man masumay te sourate maryama la ko gëna leral ne kuma tiaga haa wa jeuker kon nan la yawe xam xam yalla ne ko kazalika khala yalla ne ko kazalika nonu allah yalla yalla ko do bind ma yaza la ko ne iza khada bun ra dogal amran bir fayna wa yaqulu naka day wax lo ñal mbir ma kuna wal rek fa yakon mu dal di am kon nan non lañuy def ak sa dom joju len ñu fasiyene may la ko de maryama wa na deug amut tagawut amut jeuker te amna dom talibe ya ngo xam bi gaaw lolit ñett waxtu rek mu wasin dom jo xamne kan waxtu ji taram kan waxtu ji sañ sañam yalla may ko dom di mel non talibe ya ngo da nga xam bu wasin ci sa da nga xam bu ren deen nga koy wasin